Das See. Öppna upp ditt fönster, slå upp din dörr. Släpp in ljuset och din älskling, låt allting bli som förr. Låt honom veta, än finns en väg tillbaks. Låt honom veta att han är den enda du vill ha. Visst kan du välja att bryta nu, men han finns alltid där i ditt hjärta och det vet du. Så varför inte låta honom vara där? Du kan ändå aldrig glömma den ditt hjärta håller kär. Öppna upp ditt fönster, slå upp din dörr. Släpp in ljuset och din älskling, låt alltid bli så förr. Låt honom veta, än finns en väg tillbaks. Låt honom veta att han han hör. Ropa den kärlek inget man förgör. Ropa den kärlek aldrig kan ta slut. Ropa honom in igen och om han inte hör, spring då ut. Visst kan du välja att bryta nu, men han finns alltid där i ditt hjärta och det vet du. Så varför inte låta honom vara där? Du kan ändå aldrig glömma det hjärta håller kär. Ropa ner i gränden högt så han hör. Ropa den kärlek inget man förgör. Ropa den kärlek aldrig kan ta slut. Ropa honom in igen och om han inte hör. Jag säger om han inte hör, spring du ut. Står han i att finna, sök som besatt. Se till hans vänner att de ska hälsa. Fönstret är öppet, dörren står på glänt. Att vad som än händer är han alltid det finaste som hänt. Visst kan du välja att bryta nu, men han finns alltid där i ditt hjärta och det vet du. Så varför inte låta honom vara där? Du kan ändå aldrig glömma den ditt hjärta håller kär. Står han i att finna, sök som besatt. Se till hans vänner att de ska hälsa. Fönstret är öppet och dörren står på glänt. Att vad som än händer är han alltid det finaste som hänt. Öppna upp ditt fönster, slå upp din. Låt allt bli som förr, låt allt bli som förr. Ropa ner i gränden, ropa högt så han hör. Ropa den kärlek inget man förgör, nej det är inget man förgör. Öppna upp ditt fönster, slå.